Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 1972, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Przywitałem się klasykiem, dzisiaj więcej będzie takich klasyków, Derek and the Dominoes i Layla, czyli Eric Clapton ze swoim ówczesnym zespołem. Utwór z płyty Layla and the Assorted Love Songs. O dziwo, piosenka Layla nie trafiła na sam szczyt zestawień list przebojów, bo w Anglii miejsce 7, a w Stanach Zjednoczonych 10. Natomiast w Puerto Rico docenili ten utwór w większym stopniu, bo właśnie tam ten utwór trafił na sam szczyt miejscowej listy przebojów. To tyle słów na razie. Przechodzimy do kolejnej głównej porcji muzyki. Trzy utwory. Rozpoczyna Breakout. Serce, ono to, Twego słowa, pragnie ciepła Twego ciała, czułości Twojej trzeba mu.

dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure rang true. Seems it never rains in summer. Oh, And the crowd is growing bigger. Amerykański zespół The Doobie Brothers, Listen to the Music, wcześniej Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, a tę trójkę rozpoczął Tadeusz Woźniak chyba jedynym swoim wielkim przebojem Zegarmistrz Światła. Przed nami kolejna trójka, rozpocznie ją równie wielki przebój jak te sprzed paru chwil, Nilsson. Without you. remember when Rock was young, me and Sue.